Kuyas nuru jirge tüşe, bulutlar arasından zengar güllerde irkinlep yüzesin ak kostuma. Süyem digen sözlerine kayşan aydasın kilip yüreğimine tilgeleme. Ben şakkaş sürtünüp ak gülmegin giyersin. Eytir sözlerini eytmi canlarıma diyesin. Süyem digen sözlerini koyşan eytersin kilip yüreğimini dilgeleme. Minim süygenini bilir. Dünya pakka dürüngen, güllerde dolkan uyni. Sinin zifa boylarına qarap kuzlarımı duymay. Süyem digen sözlerine qayşan aytasın kilip yüreğimine tilgeleme. Minim süygenni Bəxit kuşları uşalar, ak bulutlarını yarıp əllə yok qağına yürüyüm, sinin yanına barım. Süyem digən sözlərini qayşan aytasın kilip yüreğimini dilgeleme. Minim süygenni bilir. Süyem digən sözlərini qayşan aytasın kilip yüreğimini dilgeleme.